तेने तदीयम अन्यथा व्याख्यान में व्याख्यात पूर्वपक्षी थी भर्तृप्रपंच के पहले कहा केचित व्याचक्षित अन्यथा प्रमाणतः निश्चित होने पर भी कोई कहते हैं किंतु वो विरुद्ध है ठीक नहीं है तो अन्यथा व्याख्यान कैसा है तदीयम अन्यथा व्याख्यान में व्याख्यात पूर्व पक्ष है थे पहले पूर्व पक्ष कहते हैं उनका व्याख्यान करने के लिए ने इत्यादि ना न कर्म कारण मुक्ते है सहिष्णुत्व समन्वयात कर्म सेवन्य अच्छन्ति देवताश्चन मुक्तिदाः मुक्ते है कारणम न कर्म सहिष्णुत्व समन्वय सहिष्णु होने से कर्म क्षय होता है कर्म का फल नष्ट हो जाएगा मुक्ति का कारण नहीं देवताश्च न मुक्तिदाह कर्म से बनिए छन्ति देवता मुक्तिदा नहीं हो तो नहीं कर्म से ही नियमन करेंगे कर्म को दे करके फल देंगे इसलिए मुक्ति भी कर्म फल नहीं देवता भी नहीं देते सत्य मुक्ति किम कर्म मुक्तेर हेतु देवता वा ज्ञानम वा विकल्प करते ये पूरा पक्ष विकल्प इसके उत्तर कौन देगा हाँ भर्तृप्रपंच सिद्धांत अभी है कर्म मुक्ति हेतु या देवता अथवा उपासना नाद्य ज्ञान वा मुक्तेर अनित्यत्वापत्ति कर्म से मुक्ति तो अनित्य हो जाएगा तद्ध्यास अंतत क्षीयते इत्यादि श्रुति प्रमाणे अनिवमित बहुव कुरुत अंतत नष्ट हो जाता है देवतास्तावत कर्म अधिकृता कर्म सेव एन नियच्छन्ति इति भाष्येण जो देवता सो कर्म में अधिकारी जे इतने है कर्म सेव एनम नियच्छन्ति देवता अधिकारी को कर्म में नियमन करेंगे कर्म करने में लगाएंगे इति भाष्येण द्वितीय दुसैति देवता स्वयं कुछ नहीं कर सकते उपासना कर्म कुछ करेगा तो फल देंगे कर्म से कर्म दृष्टान्तार्थ चकार जिसे कर्म फल नहीं देगा ऐसे देवताश्च न मुक्तिता चकार से कर्म और देवता नहीं दे सकते विरोधमेव साधयति नहीं नहीं हाँ कर्म दृष्टान्तार्थ चकार तासां तेष्वेव प्रेरकत्वे हेतुमा तासां देवतानां तेष्वेव कर्मसु प्रेरकत्व हेतुमा देवता लोग कर्म कराएंगे कर्म में नियमन करेंगे कर्म करने के लिए प्रेरणा देने वाले क्यों हेतु देते कर्म इति कर्माधिकृत हेतुत्वा दग्न्यादेर देवतात्मनः नाप्युत्थायेह कर्मभ्यो ब्रह्म ज्ञातुं क्षमो नरः अग्न्यादेर देवतात्मनः कर्माधिकृति हेतुत्वात् साधक कर्म में अधिकार हो उसमें के लिए देवता लोग को हेतु है देवता जिसको देवता के कारण क्योंकि कर्म के लिए देवता के उद्देश्य से द्रव्यदान होता है तो देवता उसके कर्म अधिकारी के लिए हेतु अनुग्रह आदि और नापि नरह यह कर्मभ्य व्युत्थाय ब्रह्म ज्ञातुं क्षम कर्म से छोड़ कर खाली ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त करे ऐसे नहीं है तत्र अधिकृति संप्रदान तो योग अधिकारी के देवता संप्रदान देवता अग्नय इंद्राय वरुणाय स्वाहा करके देवता संप्रदान देवता के उद्देश्य से कर्म करते तो अधिकार हो गया। सैव हेतु हुई हेतु है देवता कर्म के लिए अधिकारी के लिए। तद्भावात हेतुत्वात् ताभ्य वित्थाय आत्मदर्शन नोपपद्यते इति भाष्येण तृतीयं दिशयति। देवता ने तो ज्ञान और कर्म को छोड़कर खाली ज्ञान हो जाएगा मुख्य ईशा नहीं ना भी कर्मभ्यो वित्थाय नरह ब्रह्म ज्ञात मुख्यम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। देवता नाम उत्थान प्रतियोगित्वम समझेत्म अपित सद कर्म से उत्थान देवता से उत्थान कर्म को छोड़ करके देवता को उपेक्षा करके सीधा ज्ञान प्राप्त कर ले ऐसा नहीं। अधिकृत स्वित्य निर्धारणार्थम यह इति उत्तम यह ना भी उत्था यह मतलब अधिकारियों में कोई भी कर्म को छोड़ करके देवताओं को छोड़ करके सीधा ब्रह्म को जान ले ऐसा नहीं हो सकता है। यावज्जीवादि श्रुति विरोधात् न कर्म त्यक्तु शक्य पूर्व पिछी कहता है यावज्जीव श्रुति यावज्जीव अग्निहोत्रम जीवात कर्म त्याग नहीं कर सकता है। न च अत्यक्त कर्म न ज्ञानम और कर्म त्याग नहीं करेगा तो ज्ञान नहीं होगा। अत्यतानि कर्माणि येन सत्यत कर्मा तस्य ज्ञान न होती ना भी देवता परतंत्र से और देवता के अधीन होकर जो कर्म करता है उसको ज्ञान नहीं होगा। तत्पशुत्वम अत्यजतस तदुपपन्न ज्ञान उपपन्न नहीं होगा। पशुत्व को नहीं छोड़ते नहीं पशुत्व को नहीं छोड़ते हुए पशुत्व को नहीं छोड़ते कर ज्ञान नहीं हो सकता है ज्ञान उपपन्न ना भी पहले न है अतः ज्ञानाभावात न तो मुक्ति ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं ज्ञान से मुक्ति तभी होगी ज्ञान हो तो। आत्मा भी तम संदृश्यमान आत्मत्वेन नोपतिष्ठते इति भाष्या चतुर्थ पाद्य चतुर्थम प्रत्याह चार ही विकल्प क्या था तीन विकल्प कर्म मुक्ति हेतु देवता व ज्ञानम बा तीन अब यहाँ चतुर्थ विकल्प कहते हैं आत्मा भी तो असंदृश्यमान आत्मत्वेन आत्मत्वेन असंदृश्यमान आत्मत्वेन यदि उपलभ्यमान है आत्मत्वेन उपलब्ध नहीं होता है। आत्मा भी न उपतिष्ठते मुक्ति के लिए ब्रह्म भी आत्मस्वरूप भी अविदित्व स्वयं न भुनत्याया अदृश्यमान साक्षात्कार नहीं किया गया तो अविदित हुआ तो भी आत्मत्वेन न उपतिष्ठते उपतिष्ठत नहीं तो फल नहीं देता है। भाष्य से चतुर्थ ज्ञान आत्मा भी मुक्ष नहीं दे सकता अविदित होने पर प्रत्येकी प्रत्येक आत्मा पे संदृष्टो मुक्ति ही ऊपर दो मात्र है मुक्तिया अच्छा हाँ मुक्तिया पाठ रह रखा है पाठ मुक्तिया तृतीयांत हाँ प्रत्येगात्मा संदृष्टो मुक्त्या नैवोपतिष्ठते देवता ज्ञाकरत्वेन ब्रह्म विद्या विरुध्यते। टीका में जो दिया ना उत्तम भावी तृतीया उसी से मुक्तिया पाठ प्रत्येगात्मा भी असंदृष्ट अनुपलब्ध मुक्त्या नैव उपति मुक्ति रूपेण न उपतिष्ठते प्रत्येगात्मा मुक्त्या न उपतिष्ठते मतलब इत्थम भावी तृतीया मुक्ति रूप से मुक्ति स्वरूप से मुक्त स्वरूप से उपस्थित नहीं प्रत्येगात्मा मुक्ति के लिए योग्य नहीं है असंदृष्ट। देवता आज्ञा करते न ब्रह्म विद्या विरुद्ध थे और कर्म जो करता देवता आज्ञा करे ब्रह्म विद्या नहीं हो सकती विरुद्ध है। ये दिया इत्थम भावे तृतीया प्रत्येगात्मा भी असंदृष्ट नैव उपतिष्ठते तृतीया कहाँ देवता आज्ञा करत्वेन वो तृतीया नहीं है, मुक्तिया तृतीया, इसके लिए तृतीया बनाया। आत्मा तरही ज्ञातो मुक्त्यात्मना स्थास्यति इति आशंक्य, यदि अज्ञात होकर के मुक्त्यात्मना न स्थास्यति, तृतीया इत्थम भाव तृतीया कहे तो आत्मा मुक्त्यात्मना न उपतिष्ठ, मुक्त्यात्मना न उपतिष्ठते, तो ज्ञात होकर मुक्त्यात्मना स्थास्यति रहे इति आशंक्य। ज्ञान कैसे होगा? तज्ज्ञानम कर्मिण तत्त्यजो वा, कर्मी का आत्मज्ञान होगा या कर्म त्याग करने वाला का? आद्य तो नहीं हो सकता, जो कर्म करता है देवता आज्ञा करते हैं ना, ब्रह्म विद्या तो विरोधी है। विकल्प आद्य दूषयति देवता आज्ञा करते हैं ना, तदाज्ञा करतम कर्मानुष्ठायित्व, कर्मानुष्ठायी जो कर्मानुष्ठान करता है वो देवता आज्ञा कर हो गया, उसको ब्रह्म विद्या नहीं हो सकती। देवता के अध्ययन होकर आज्ञा करता है, ब्रह्म विद्या अहम ब्रह्म नहीं, विरोधम एवं साधयति, विरोध कैसे कर्म करने वाले ज्ञान का? कर्मिण कर्म शेषत्वम साराज्यम ब्रह्म वेदने नात समुच्चयान मुक्तिर नापि शासा विकल्पतः। कर्मिण कर्म से सत्वम, कर्मी तो कर्म का शेष होगा, कर्म करेगा तो कर्म को फल मिलेगा, कर्म प्रधान होगा, कर्म का शेष होगा, कर्मी कर्म करेगा। और ब्रह्म वेदन स्वराज्यम, ब्रह्म ज्ञान होगा तो स्वयं स्वराट हो जाएगा, और दोनों एक में कैसे हो, कर्म का शेष हो स्वराज हो, स्वराज्य हो, कर्म से सत्वम स्वराज्य विरुद्ध है, अतः समुच्चयान मुक्तिर ना भी विकल्प दस्यात, एक एक विकल्प से मुक्ति ऐसे भी नहीं है। तस्य ही सति कर्मिणी कारक भावा तस्य सत्व, यदि कर्म है कर्म करता है तो कारक हो तो रहेगा, कर्म का शेष होगा। और स्वयं यदि ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान है साराज्य भाव होते तन्निवृत्ति, कर्मित्व आदि निवृत्ति हो जाएगी, विरोध होता है। किंच कर्मिण ज्ञान पक्षे समुच्चय विकल्प व मुक्ति हेतु रीति विकल्प क्रमेण निराह, कर्मी को ज्ञान होने पर ज्ञान पक्षे समुच्चय मुक्ति हेतु विकल्प व मुक्ति हेतु, ज्ञान पक्षे कर्मी को ज्ञान होगा तो समुच्चय मिलकर मुक्ति, अथवा विकल्प से मुक्ति हेतु इति विकल्प क्रमेण निराह, ना तो समुच्चयान मुक्ति समुच्चय से नहीं अरे विकल्प से भी नहीं, कर्मिण ज्ञान हो पक्ष कर्मी का ज्ञान मानेंगे तो संभव नहीं, उनसे नहीं होगा। अतः नाथ समुच्चयान मुक्ति, अतः शब्द उत्तम हेतु महा, अतः शब्द का कारण क्या? सति, सति ज्ञान तदुभय तत्व नैवोपपद्यते ऋणानि चानपाकृत्य कर्म त्यक्तु न लभ्यते। सत्य ज्ञान, ज्ञान सत्यव तदुभयम समुचय वा विकल्प वा, तत्व नहीं वो पौधे तत्व ज्ञान तो नहीं हो सकता है, पर ज्ञान ही नहीं होगा तो केवल ज्ञान समुचय विकल्प कोई प्रश्न ही नहीं है। ज्ञान उत्पन्न सती, ज्ञान हो जाए तो संभव ज्ञान, ज्ञान संभव हो तो, ज्ञान संभव नहीं है, ज्ञान नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आगे कहेंगे। ज्ञान सती, ज्ञान हो तो ज्ञान कर्म समुच्चय कहेंगे अथवा विकल्प कहेंगे, तत्व नहीं वो उपपद्य ज्ञान न उपपद्य संभव नहीं है। ऋणानी च अनपाकृत्य कर्म त्याग तो न लभ्य थे, ऋण के अपकारण के बिना कर्म त्याग नहीं कर सकता है, कर्म त्याग बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। ज्ञान सत्यव समुच्चय विकल्प वा इति उभयम संभवती, न च ज्ञान संभवती, ज्ञान संभव नहीं इति उक्तम, अतः नो उभय था भी मुक्ति समुचय था विकल्प से। कर्मिणो ज्ञानम न चे तत्त्यज स्याद, कर्मी का ज्ञान ही हो तो कर्म छोड़कर ज्ञान हो जाए, द्वितीय मास में कहते ऋणा अपाकरण के बिना कर्म त्याग नहीं कर सकता है। चकार अवधारणार्थ ऋणानी च अनपकार ऋण अनपकार तक तो नहीं वो सब अवधान के लिए ऋण अपकरण करना पड़ेगा। तत्र श्रुति स्मृति विरोधम हेतु वह श्रुति स्मृति विरोध कहते ऋणानी ऋणानी त्रिनपाकृत्ये तेवं च स्मृति शासनम एवं न कर्म तो मोक्ष कर्मण क्षयवत्त ज्ञानाभावान्न विज्ञानान् नुभाभ्यां तदसंभवात्। ऋणानि त्रिनपाकृत्य मनमोक्ष्य निवेशयति अनपाकृत ऋण तो सेव्यमान व्रजत्यथ ये मनुश्रुत्यादि या नहीं है। अपाकरण करके मन को तो मोक्ष में लगा है, ऋण अपाकरण करके ज्ञान सेवन करता है तो व्रजत्यथ नरक पाद हो जाएगा। अतः ऋण अपाकरण करना चाहिए। वो दे दिया ब्रह्मचर्य न गुरुकुल में रह कर ब्रह्मचर्य न ऋषिभ्य यज्ञ न देवेभ्य प्रजया पितृभ्य पितृण देवऋण और ऋषिऋण तीन ये करना स्मृति का उपदेश है। मनुष्य में आया एवं न कर्म तो मोक्ष कर्म से मोक्ष नहीं होगा, कर्मण क्षय तो विनाश ही और ज्ञान नहीं हुआ तो न विज्ञानात् न उभयाभ्याम वो दोनों संभव नहीं ज्ञान कर्म दोनों। जायमानो वे ब्राह्मण त्रिभीर इत्यादि श्रुति शासन चकारात तीन से ऋण बन जायते पूर्व पक्ष में उपसंहरते अभी क्या एवं न कर्म से मोक्ष ना तो ज्ञान नहीं तो ज्ञान से नहीं किया दोनों से नहीं होगा। क्षयत्व तथा विध फलवत्वात मुक्तेश्च तथात्वात कर्मण फे क्षयत्व से तथा विध फलवत्वात क्षय फलवत्वात कर्म जितने विनाशी फल वाला अमुक्ति च इतना प्रत्यय नहीं है। मुक्ति च मुक्तिश्च अथता तो नित्य है मुक्ति क्षय क्षयिष्णु नहीं है। नवभाभ्याम समुचिताभ्याम विकल्पिताभ्याम ज्ञान कर्म समुचित होकर के हो था विकल्प कोई एक एक से हो ज्ञान कर्म भ्याम नहीं हो सकता है तद असंभव आता ज्ञान ही संभव नहीं एक आदि आते यहाँ तक पूर्व पीछे हुआ। अभी भर्तृप्रपंच का सिद्धांत वीक्ष वीक्षापन्न से तस्व सामर्थ्यम ज्ञान कर्मणो हो उद्विभावैषु साक्षात् प्रवृत्ति सापरा श्रुति एवं ज्ञान कर्मण सामर्थ्यम विक्षापन्नस्य ज्ञान कर्म के सामर्थ्य को इसे देख करके विक्ष देख करके आपन्नस्य अभी कैसे करेगा कर्म उद्विभावयिषु उद्भावयितुम् इच्छु उद्भावन करने के लिए उसको बताने के लिए ऐसा पराश्रुति प्रभुता साक्षात प्रभुता उसको प्राप्त हुआ उसको सामर्थ्य ज्ञान कर्म सामर्थ्यम वीक्ष आपन से आपदयुक्त है। अभी ज्ञान कैसे होगा तो उद्भाव से उद्भाव ही तुम इच्छु प्रकट करने के ज्ञान उठाने के लिए पराश्रुति उसके उत्तर देने के लिए समुच्चयाद विकल्पाच मोक्ष निरस्ते स कथम इति आलोचित वीक्षा करते कैसे फिर मोक्ष होगा मुमुक्ष समुचित ज्ञान कर्मणोर मोक्षम प्रति सामर्थ्यम साक्षात उद्भावित समुचित ज्ञान कर्मण और मोक्षम प्रति सामर्थ्यम विक्षापन से तस एवं ज्ञान कर्मण सामर्थ्यम उदाचा उद्विभाषयिषु का कर्म है सामर्थ्यम ज्ञान कर्मण सामर्थ्यम उद्विभाषयिषु ज्ञान कर्म में सामर्थ्य है मोक्ष देने के लिए उसको प्रकट करने के लिए श्रुति प्रभुत है। क्योंकि पूर्व पश्चिम दोनों में सामर्थ्य नहीं, ज्ञान हो नहीं सकता है। ऐसे जो साधक से देख करके जब अपना विक्ष देख करके युक्त हुआ तो ऐसे साधक के लिए ज्ञान कर्मण हो सामर्थ्यम उद्विभाषु पराश्रुति प्रभुत ही ज्ञान कर्म में सामर्थ्य है ऐसे मोक्ष हो सकता है। मोक्षम प्रति सामर्थ्यम साक्षात उद्भावितुम इच्छन्ति इच्छा करते ही पराश्रुति प्रभुता श्रुति को देखाते प्रकटित लोकमिति लोकमात्मानमेव एवं लोकमात्मानमेव म मुपासीतात्मविद्यया इति स्यादर्थवत्त्वाय समाधिर्ज्ञानकर्मणोः आत्मानमेव लोकम् उपासित इतेवं आत्मविद्या अर्थवत्वाय समाधिर ज्ञान कर्म समाधि स्यात्। ये आत्मज्ञान से सार्थक हो जाएगा ज्ञान कर्मण समाधान तो मोक्ष हो जाएगा। समुच्चया नहीं लोकम इति शब्द श्रुति शब्द ने संबंधित एवं उपासित इत उपासित आत्मविद्या इति श्रुति ऐसे श्रुति है इति श्रुति से इति श्रुति ज्ञान कर्मण अर्थवत्वाय समाधि ये श्रुति समाधान करती ज्ञान कर्म सार्थक के लिए उसका सामर्थ्य है इति शब्द तस्या तात्पर्य श्रुति का तात्पर्य स्याद अर्थवत्वाय समाधि ज्ञान कर्म सार्थक है। कथम आत्मोपासकस्य द्वयोरर्थवता आत्मैते उपासित कहा उससे ज्ञान कर्म दोनों सार्थक कैसे आशंक्य तदर्थम परस्य व्याकृत अव्याकृत विभागेन अवस्थाद्वयं वदन व्याकृत अवस्था माह ऐसे कहने पर शंका से परमात्मा की दो अवस्था है व्याकृत अव्याकृत विभाग से अवस्था द्वय पहले व्याकृत अवस्था कहते द्वैते इति द्वैतैकत्वात्मिका अवस्था विरिञ्चाख्या परात्मनः विज्ञानकर्माभिव्यङ्ग्या द्वैतत्वासाक्षयात्मिका परात्मनः द्वैतैकत्वात्मिका अवस्था विरिञ्चाख्या विज्ञानकर्माभिव्यङ्ग्या विज्ञानकर्माभिव्यङ्ग्या परात्मनः विरिञ्चाख्या द्वैतैकत्वात्मिका अवस्था ज्ञान कर्म से अभिव्यक्त होने वाले परमात्मा की जो विरिञ्च नामक अवस्था जो द्वैतैकत्वात्मिका विरिंच रूप से समष्टि रूप से के अव्यष्टि शब्द द्वैत मिलकर द्वैत एकतात्मक है और विज्ञान कर्म दोनों से अभिव्यंग्य होने वाली अवस्था सा द्वैतत्वात् क्षयात्मिका और द्वैत रूपे विनाशी है क्षयात्मिका दोनों समाप्ति उपाय तत्प्राप्ति उपाय उपदिशति प्राप्त करने के लिए हिरण जो विरंचाख्या है कैसे प्राप्त होगा विज्ञान कर्म से अभिव्यंग सूत्रोपास्त्या नित्यादि कर्म सहितया साध्या हिरण्य गर्भ प्राण उपासना और नित्यादि कर्म उपासना से अवस्था की प्राप्ति होगी साध्य साच द्वैतत्वादेव अल्पस्य मर्त्यत्व श्रवणात् नश्यति द्वैतत्वाद सा क्षयात्मिका विनाशी है कार्यत्व उपाधि न दुष्यति द्वैतता उक्तमे कर्मण क्रियमाणस्य यो लोक फलम विनाशी है या तो अविशेष अवस्था अनभिव्यक्ता परमात्मा अवस्थे अवस्था एवं साहित्य भाषण अवस्थान्तर महा, जो अविशेष समान अनभिव्यक्त अवस्था है परमात्मा अवस्था, वह ऐसे अवस्थान्तर कहते अवस्था आई थी। ये तो एक हो गया द्वैत हिरण्य गर्भ अवस्था, और एक कारण अवस्था कहेंगे अवस्था अव्यथन अव्यक्त अवस्था। हाँ, अवस्थाया अनभिव्यक्ता तस्यैव परमात्मनः अविशेषात्मिका सात्र कारणत्वात्वनश्वरी। या अनभिव्यक्ता अवस्था से तस्यैव परमात्मनः, या अनभिव्यक्ता अवस्था अविशेषात्मिका सास्य कारणत्वात् तो अनश्वरी, नित्य कार्यावस्था तो अनश्वरी, अनश्वरी उक्षयात्मिका थी अनभिव्यक्त अवस्था परमात्मा का, सामान्य रूप से अविशेषात्मा का वो कारण है, कार्य का कारण उनसे अविनाशी। अवस्थात्वाद उक्तावस्थावद ऐसा भी नक्षति, एक अव्यक्त अवस्था विनाशिनी नश्यति, अवस्था अवस्थात्वाद कार्यावस्थावत ऐसे कारण से कार्य तो उपाधि दुष्यति। ये अनुमान करेंगे अवस्थात्व हेतु के द्वारा विनाशित हो ऐसे उपाधि हो जाएगा कार्यत्व, जो विनाश है वो कार्य है, किंतु जहाँ जहाँ अवस्थात्व तत्र तत्र कार्यत्व नास्ति, कारण में अवस्थात्व है किंतु विनाशित नहीं होने से ये कार्यत्व नहीं होने से विनाशी नहीं रहेगा, कार्यत्व उपाधान दूसरे थी। अस्तु अवस्थाद्वयम किम थे न, एक अनभिव्यक्त अभिव्यक्त अवस्था अव्यक्त अवस्था, एक व्यक्त अवस्था अनभिव्यक्त व्यक्त, केवल द्वैतावस्था उपासक से दोष माव, केवल द्वैतावस्था उपासना करते दोष का, द्वैत एकत्व उपासना करेगा तो लाभ हो गया। मा तत्रेति तत्रैवं सति लोकेस्मिन् द्वैता द्वैतात्म संस्थितौ द्वैतावस्थामुपास्ते यस् तस्यासो क्षीयते ध्रुवम्। द्वैतत्वादिह पुनर्धीमान् कर्मावस्थां यथोदिताम्। अव्यक्तावस्थामापाद्य सदोपास्ते परात्मना न क्षीयते कर्म तस्या द्वैतत्वादेव कारणात्। तथैवं सति अस्मिन् लोके द्वैता द्वैतात्म संस्थितौ सत्याम्, ये द्वैता द्वैतात्मक है स्थित है, द्वैता द्वैत उभयात्मक है, इसमें यह तस्य द्वैतावस्थाम उपास्ते अस ध्रुवम क्षीयते, द्वैता अद्वैता अद्वैतात्मक है परमात्मा, किंतु द्वैत अवस्था की जो उपासना करेगा वो क्षण नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हुआ? द्वैतत्वात्। यह पुनर्धीमान कर्मावस्थाम यथोदिताम अव्यक्तावस्थाम आपाद्य सदुपास्ते परमात्मना न तस्य कर्म क्षीयते। यह पुनर्धीमान बुद्धिमान कर्मावस्थाम यथोदिताम अव्यक्तावस्थाम आपाद्य, कर्मावस्था कहा, जैसे कहा गया अव्यक्तावस्था अवस्था को प्राप्त करके, अव्यक्तावस्था सदा उपास्य परमात्मा उपासना करता है, तस्य कर्म अद्वैतत्वादेव न क्षयते, वो क्षय नहीं होता है अद्वैत होने के कारण, फल उसका क्षय नहीं होगा। द्वैतस्य क्षयत्वम अद्वैतस्य अक्षयत्वं च तत्सदात तत्व एवं सति। ऐसा लोक में द्वैत क्षय बने होने वाला अद्वैत अक्षय, एवं उत्तरित्या तस्मिन् अर्थे स्थिति सति, इतने निश्चय हो गया द्वैत विनाशी अद्वैत अविनाशी होने पर अस्मिन् लोके परमात्मा के द्वैत रूपेण अद्वैत रूपेण च स्थिति सहित सति। परमात्मा द्वैत अद्वैत रूप से है, ऐसा होने पर भी जो द्वैत अवस्था की उपासना करेगा वो क्षय फल को प्राप्त करेगा। द्वैतावस्था सूत्र आख्या द्वैतत्वाद परिमितत्वाद, परिमित होने से इसकी जो उपासना करेगा वो क्षय फल अनित्य फल प्राप्त करेगा। यह पुनर्द्वैतावस्था में उपास्य कारण अवस्था को लेकर तस्य आत्मा एव कर्म होती, आत्मा ही कर्म कुछ नहीं कर्म इत्यादि व्याचर्य से यह पुनर् सब उसका कर्म हो जाता है। कर्म ही अद्वैत रूप क्षय नहीं होता है, कर्म ही अद्वैत आत्मा रूप हो गया इसे कर्म का क्षय नहीं होता है। पहले कर्म नहीं क्षय तो मतलब कर्म आत्मस्वरूप हो गया इसे क्षय नहीं होता है। कर्मात्मिका द्वैतावस्था अद्वैतात्मिका पश्यता, अद्वैतात्मा पश्यता ब्रह्म उपास्तिव तो कर्मापि कृतम स्याद, अतः द्वयोरर्थवत्ता इति परितमः। द्वैतावस्था तो कर्मात्मिका है, कर्म तो द्वैतावस्था है, किंतु उसको जो अद्वैतात्मना पश्यता साधक है ना अद्वैत रूप से देखता है तो ब्रह्म उपास्ति हो गई। तो द्वैतावस्था ही रहने कर उसका अद्वैत रूप से देखने से ब्रह्म की जैसे उपासना हुई, इसी प्रकार ब्रह्म को उपासना करते हुए कर्मापि कृतम स्याद, कर्म भी करेगा क्योंकि कर्मात्मक भी। अतः द्वैर अर्थ बता, इसलिए कर्म भी और ज्ञान भी उपासना फलितम ब्रह्म इति। ब्रह्म उपास्तिर्भवे देवम कर्म चानुष्ठितं भवेत्, व्यक्तं ससाधनं कर्म ब्रह्म भावेन पश्यतः, न क्षीयते कर्म तस्य सदैकात्म्यावसानतः। एवं ब्रह्मोपासतिर्भवेत् कर्म च अनुष्ठितं भवेत्, ब्रह्म उपासना भी कर्म ही हो गया क्योंकि हुई कर्मात्मक है द्वैत, उसको अद्वैत रूप से देखता है अद्वैत, ब्रह्म उपासना भी हो गया और हुई कर्म को देखता है तो कर्म ही अनुष्ठान हो गया दोनों। व्यक्तम ससाधन कर्म ब्रह्म भाव न पश्यत, ससाधन कर्म जितने सब ब्रह्म भाव से जो देखता है, न क्षयति कर्म तस्य उसका कर्म क्षय नहीं होता है। ससाधन कर्म व्यक्त जितने ब्रह्मवान से देखने से तो ब्रह्म हो गया तो क्षय नहीं होता है, आत्मा ही उसका कर्म हो गया। तस्य सदा एक आत्मा अवसान, तो कर्म हमेशा एकात्म रूप होने से न क्षयते। कृतस्य क्षय द्रव्यात् न हास्य इतम, कृत कार्य तो क्षय हो गया, न हास्य क्षयते कैसे होगा इति जनित्या। व्यक्तम ससाधन कर्म उसको ब्रह्म भाव से जो देखता है उसका कर्म क्या नहीं होगा। तस्य उक्त दर्शनवत न कर्म क्षय आसादि, क्षय को प्राप्त नहीं करेगा। कर्मण वस्तु मात्र परिवर्तनात्, कर्म तो वस्तु पर ब्रह्म स्वरूप हो गया, क्षय नहीं होगा। आत्मानम इत्यादि समुच्चय परमिति परपक्षम संक्षिप्तम, आत्मान उपासित जो दिया परपक्ष वर्तुपक्ष मृत्यु प्रपंच ऐसा संक्षेप से संक्षिप्तम दूषयितम समुच्चय विभजते, इसका दूषण करने के लिए समुच्चय कैसे बताते हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ विज्ञान कर्मणो प्रथम किल, समुच्चय तथोन्यो भूय अव्यक्त ब्रह्म विद्या व्यक्त सूत्र आत्म विद्याया परोपेश समुच्चय हिरण्यगर्भ ब्रह्म विज्ञान हिरण्यगर्भ विज्ञान कर्म विज्ञान से कर्म हिरण्यगर्भ विज्ञान कर्मणो हो किल प्रथम समुच्चय हो एक समुच्चय पहले हो गया हिरण्यगर्भ उपासना और कर्म ततो अन्य अयम अव्यक्त ब्रह्म विद्या व्यक्त सूत्रात्म विद्याया पर एक हो गया यहाँ तक अव्यक्त ब्रह्म विद्या अव्यक्त ब्रह्म विद्या समुच्चय व्यक्त सूत्र आत्म विद्या तृतीय हो जाएगा विद्या व्यक्त सूत्र आत्म विद्या अच्छा विद्याया तो अव्यक्त ब्रह्म विद्या अच्छा अव्यक्त ब्रह्म विद्या के साथ व्यक्त सूत्र आत्म विद्या उपासना परोपेश समुच्चय द्वितीय समुच्चय हुआ हाँ दो ही आगे भी चलते हैं तो हाँ ये क्योंकि कारण और कार्य संबुद्धि हिरण्यगर्भ संबुद्धि प्रकृति तो यहाँ अव्यक्त अवस्था है कारण विशिष्ट माया विशिष्ट है व्यक्त सूत्रात्म विद्या अव्यक्त ब्रह्म विद्या से समुच्चय पर हो गया दो समुच्चय हुआ उपासना कर्म और दोनों उपासना जैसे श्रुति में आया विद्यांश अविद्यांश एक हो गया उपासना कर्म दूसरा हो गया संबुद्धि अभु संबुद्धि टीका में किल इत्युक्ति समुच्चय भर्तृप्रपंच सम्मति कहते हैं सूत्रोपास्तेर नित्यादि कर्मणश्च एक समुच्चय एक हो गया हिरण्यगर उपास नित्यादि कर्म तथा अन्य द्वितीय यथोत्पास्ति कर्मण कारणोपास्त्या समुच्चय ये हिरण्यगर उपास्ति कर्म को भी साथ में लिया उसके साथ कारण उपासना असंभूति उपासना ऐसा तो आत्मानमेव इत्यत्र समुच्चय द्वाभ्याम अन्यो अन्योन्यवाहिति विकल्पार्थ आत्मानमेव उपासित जो दिया है ये दोनों से भिन्न कोई समुच्चय है या उससे अनन्य ये विकल्प करने का तृतीय हो गया ये तृतीय मतलब ये दो तो हो गया उपासना है समुच्चय दो एक तो हो गया कर्म के साथ हिरण्यगर्भ उपासना दूसरा है हिरण्यगर्भ उपासना कर्म के साथ समुच्चय हुआ उसके साथ अव्यक्त उपासना और ये जो आत्मानमेव उपासित ये समुच्चय आत्मानमेव उपासित यहाँ द्वाभ्याम अन्य अनन्य वा कौन समुच्चय विकल्प अनन्य तो पक्षी यदि ये दोनों से भिन्न कुछ नहीं ये दोनों कोई समुच्चय अनन्यत पक्षी समुच्चय द्वयम दो समुच्चय होगा उपासना कर्म अथवा दोनों उपासना अत्र अयुतम इति वक्तुम पृच्छति द्वयोरिति अभी पूछते हैं द्वयो द्वयोर यथक तयोर मध्ये कतरोयम समुच्चय प्रथमोथ द्वितीयो वा नन्यायोस्त्युभयोरपि यथोत्तय द्वयर्मध्ये अयम समुच्चय कतरः प्रथम अथवा द्वितीयो वा उभयरपि न न्याय दोनों भी ठीक नहीं है प्रकृत वाक्यस्थ समुच्चय द्वय भी न्याय नहीं प्रतिज्ञा करते दोनों भी समुच्चय नहीं तदम स्फुटयितुं सूत्रपास्तेर नित्यादि कर्मणश्च समुच्चय मनोबदति प्रथम समुच्चय हिरण्यगर्भ उपास नित्यादि कर्म इसका स्पष्ट करने प्रथमश्चेत प्रथमश्चे त्वे त्वं क्षीयते कामकर्मणि निःशेषभोगभुक्तत्वात् कृष्णप्राप्त्याद्वयात्मनः प्रथम शौच यदि माने कि हिरण्यगर्भ उपासना और कर्म तो त्वया उक्तम निशेष भोग भुक्तत्वाद द्वयात्मन कृष्ण प्राप्तिया काम कर्मणि क्षीयते। यहाँ कहते हिरण्यगर्भ प्राप्त प्राप्त करने से तो ज्ञान काम कर्म से क्षय हो जाएंगे। निशेष भोग भुक्तत्वाद सारे भोग भुक्त कर लेगा, कर्म समाप्त हो जाएगा, कामना भी समाप्त हो जाएगी। कृष्ण हिरण्यगर्भ प्राप्त किया वो क्षयात्मन स्वरूप प्राप्त किया तो काम कर्म समाप्त हो जाएंगे, इसे कहा था। एक आगे के साथ संबंध है। तत्र पूरा पर विरोधम वक्तुम आद्य समुचय फलम। पूरा पर विरोध के पहले कहा था कि मेनम न जाती नाम, क्या नहीं छोड़ता है, सब इसको छोड़ देता है, काम कर्म समाप्त हो जाता है। इतर परोतम अनुभाषते त्वया उक्तम, तुमने पहले कहा है सब क्षय काम कर्म क्षय हो जाता है। आद्य समुच्चय अनुसातुर द्वैत एकत्वात्मक सूत्रम आप्तस्य हिरण्यगर्भ उपासना और अग्निहोत्रादि कर्म दोनों करने से हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करेगा। द्वैत एकत्वात्मक सूत्रत्वम आप्तस्य सूत्र स्वरूप प्राप्त कर लिया हिरण्यगर्भ। इप्सित कृष्ण फलाप्त्या, अब जो इष्ट है सारे फल प्राप्त कर लिया, सबका भोग करने से काम कर्म सब समाप्त हो जाएंगे। क्रमेण अशेष भोग से भुक्तत्वात्, क्रम से सारे भोग भुक्त कर लेगा। तद हेतु भोग का हेतु कामादि ध्वस्ति, कामादि नष्ट हो जाएगा। क्षीयते क्षीयते काम कर्मणि निशेष भोग भुक्तत्वात् कृष्ण प्राप्त्या, हिरण्यगर्भ प्राप्त होने से काम कर्म समाप्त हो जाएंगे, ये कहा था। तद्वस्त्या देह द्वैत अस्ति, काम कर्म समाप्त होने से दोनों देह थूल सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगी, आगे जो नहीं होगा। विशीर्यते ततः कार्यं कृष्णं च कारणं तथा ततः क्षेत्रज्ञ रूपस्य सर्वभोज्यातिलाघिन। केवल ज्ञानमात्रेण व्यवधानं परात्मनः अप्राप्य परमात्मानं मंत्रालय व्यवस्थित। यतः कृष्णं कार्यं तथा करणं विशीर्यते तथा क्षेत्रज्ञ रूपस्य सर्वभोज्यातिलाघिनः, क्षेत्रज्ञ रूप से सर्वभोज्यातिलाघिन कृष्ण कार्यम करणम विसर्जते, सब विसर्ण होते नष्ट हो जाएंगे। केवला ज्ञान मात्रेण व्यवधानम परात्मन, परमात्मा का व्यवधान केवल अज्ञान से, किंतु उसको प्राप्त नहीं, अप्राप्य परमात्मानम अंतराले व्यवस्थित, परमात्मानम अप्राप्य थोड़ा सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएंगे, परमात्मा प्राप्त नहीं करके बीच में रहेगा व्यवस्थित। ये आगे कहेंगे। तेरह शरीरद्वय विचरणानंतरम स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर नष्ट हो जाएंगे, काम कर्म भोग कर लिया। परात्मनो जीव रूपम आपनस्य, जीव रूप से परमात्मा प्राप्त, सर्वम अपि भोज्यम अतिलंघ्य, अच्छा तन्नाशे सर्वस्मात् द्वैतात् व्यावृतस्य कार्यक्रम नष्ट हो गया, सारे द्वैत से व्यावृत हो गया। परात्मना स्थिति स्थिति योगात, हाँ स्थिति योगात आद्य समुच्चय अनुष्ठातुर इतरस्मात् अविशेष स्याद। द्वैत से व्यावृत हो गया, परमात्मा स्थिति होने से आद्य समुच्चय अनुष्ठात जो पहले उपासना कर्म समुच्चयन किया इतर समाज अविशेष हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा ना रहेगा तो दोनों अन्य समुच्चय करेगा तो परमात्मा रह दे बराबर हो जाए। तो आशंका तत तत क्षेत्र के रूप से ये विलक्षण है, परमात्मा रूप से नहीं रहेगा, सर्वभोज्य से अलग हो गया, अज्ञान मात्र व्यवधान रहा परमात्मा के लिए प्राप्त नहीं करके व मीच में रहेगा। दूसरे समुच्चय के ये विलक्षण है, इत्याशंक ततः क्षेत्र के रूप से सर्वभोज्य तिलंगन शरद विसरण के अनंतर परमात्मन जीवरूपम आपन से जीवर से सर्वमपि भोज्यम अतिलंग्य अवस्थित भोज्य को पार करके स्थित है, किंतु अज्ञान न अज्ञान मात्र न य तो व्यवधिरे अतः तस्य कर्मादि क्षय द्वारा परम परम अप्राप्य हाँ तस्य कामादि कामादि क्षय द्वारा काम क्षय हो गया कर्म क्षय हो गया तो परम अप्राप्य अंतराल स्थिति परमात्मा प्राप्त नहीं किया ज्ञान नहीं हुआ अंतराल स्थिति आद्य समुचय फलम प्रथम समुचय फल हो गया, आगे शरीर प्राप्त नहीं होगा, थूल सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया, हिरण्य गर्भ रूप प्राप्त करने से सारे काम नष्ट हो गया, कर्म काम कर्म समाप्त हो गया, उपासना सारे भोग कर लिया, आगे ज्ञान नहीं हो तो परमात्मा प्राप्त नहीं किया किंतु बीच में रहेगा, ये प्रथम समुचय का फल। द्वितीय समुचय का फल ऐसा नहीं, आगे सिद्धांत कहेगा काम कर्म समाप्त हो गया, अज्ञान रहने पर भी केवल अज्ञान काम कर्म नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा सुस्थित अवस्था में, जैसे आप प्रकृति लय में बेस रहते हैं तो बाद में होता है। तथापि कथम पूरा पर व्याहति, तो पूरा पर विरोध के आशंक्य आत्मान मित्यतः परोत्तम होती आत्मान भी लोगों पास इतने जो कहा वहाँ भर्तृपवचन क्या कहा था, कहते यह तू यह त्वक्षतिरे वोक्ता भवता ज्ञान कर्मणो हो नहा शिक्षियते कर्मे त्यस्मा देवेति चोक्तितः। यह तो ज्ञान कर्मणो अक्षितिरेव भवता उक्ता, ज्ञान कर्म का अक्षय तो आपने कहा, नहास्य कर्म क्षीयते अस्मादेव यद्यत इच्छति तत् इच्छति तत् प्राप्नोति सृजते, जो चाहता है सो सृष्टि करता है, उसका कर्म कर्म आत्मरूप हो गया क्षय नहीं होता है। यहाँ कहा ये विरोध हुआ कि मैनम न जाति इत्यादि कामादि ध्वस्त्या कामादि काम कर्म सो ध्वस्त हो गया, अंतराल अवस्थिति आद्य समुच्चय फलम उच्यते कहते हो, वहाँ आत्मा नहीं भवति इत्यत्र तो लोकम उपासित नास्य कर्म क्षीयते अस्मादेव आत्मनो यद्यत कामयते तत्तत् सृजते इति, आत्म कर्म क्षय नहीं होता है, इसे आत्मा से ही जो जो चाहता है सो सृष्टि कर लेता है प्राप्त कर लेता है। कामादि अक्षय तत्फलम उच्यते अत तद्व्याख्याने पूर्वोत्तस्य आत्मानम् इत्यादेरे उत्तरोत्तस्य च किम् इत्यादे विरोध स्यादिति पठितम्। कामादि अक्षय कहा यहाँ तत्फलम उच्यते, यहाँ आत्मनो एव लोकम् उपासितम्, तुम्हारे व्याख्याने पूर्वोत्तस्य आत्मानम् इत्यादेरे आत्मनैव लोकम् उपासितम्, उत्तर उत्तर से च किमिति किम एनम न जाति, सब काम कर्म को छोड़ देता है विरुद्ध होता है पलितमा पूर्व, पूर्व पंद्रह, अच्छा पंद्रह चलेगा, पूर्वोत्तरोक्त वचसोर व्याहतिर्व प्रसज्यते अथ द्वितीयोभिमतो न तथाप्युपपद्यते। पूर्वोत्तम च उत्तरवचस्त पूर्वोत्तर उत्तरवच वह व्याहति प्रसजते, व्याघात है पूर्ववाक्य उत्तरवाक्य में। अथ द्वितीय अभिमत द्वितीय समुच्चय तथापि न उपपद्यते, हाँ हाँ आत्मानम इत्यत्र आद्य समुच्चये विरुद्ध का द्वितीय भी तम वक्तुम द्वितीय कहने के अथ द्वितीय अभिमत तथापि न उपपद्यते, द्वितीय प्रकारे भी समुच्चय अस्मिन् वाक्ये न सिद्ध्यति, ये पूरा पर विरुद्ध होता है। तमेव वक्तुम परोक्तम द्वितीय समुच्चय फलमाह, वे विरुद्ध कहने के लिए जो द्वितीय समुच्चय का फल कहते फलमिति, फलम त्वयैव व्याख्यातम द्वितीयस्य समुच्चितेः द्वैतैकत्वधिया मृत्युं कामकर्मस्वलक्षणं त्रित्वात्मविद्या विद्वा नमृतत्वं समश्नुते। द्वितीयस्य समुचितेः फलं त्वयैव व्याख्यातम्, द्वितीय समुच्चय का फल तो तुमने ही कहा है, क्या कहा, द्वैत एकत्व धिया मृत्युम काम कर्म स्वलक्षणम तीर्त्वा, मृत्यु जो काम कर्म स्वरूप है मृत्यु उसको पार करके आत्मविद्या विद्वान अमृतत्वम समश्नुते, तो उसे द्वैत एकत्व बुद्धि से उपासना से हिरण्यगर्भ उपासना से काम कर्म स्वरूप मृत्यु को पार करके आत्मविद्या से अद्वैत आत्मना अमृतत्व प्राप्त करता है मुक्ति को, ये कहा है। टीका में व्याख्यान में दिखाते द्वैत सूत्रोपास्त्या कामादि ध्वस्ति, कामादि को उल्लंघन काम कर्म सो नष्ट हो जाएगा, सूत्र प्राप्त कर फल भोग कर लिया, ये फलम आत्मविद्या तो द्वैत एकत्व आत्मिका एकत्व आत्म द्वैत एकत्व, इसमें दो विकल्प क्या था ना, वो नहीं दो जो संभूति असंभूति विकल्प अलग है, ये पहला भी है द्वैत एकत्व आत्मक, पहला पहले में दो विकल्प क्या था यहाँ, अभी किसमें दिया था दो अष्टम क्या, अच्छा इसमें हिरण्य गर्भ विज्ञान कर्म प्रथम गेला समय तत्व अन्य एवं अव्यक्त ब्रह्म विद्या, ये तो दो विकल्प किया, हाँ हाँ तो दो तो हिरण्य गर्भ अव्यक्त व्यक्त उपासना है, किंतु जो पहला है ज्ञान कर्म समुचे वो द्वैत एक आत्मा आत्मा के पहले कहा था, तो द्वैत आत्म उपासना करने से वो काम कर्म सम नष्ट होता है, और अद्वैत ज्ञान से तो हिरण्य गर्भ उपासना से कर्म के से तो अद्वैत ज्ञान से मोक्ष, द्वैत द्वैत अद्वैत आत्मा को उपासना करेगा तो आत्मविद्या अमृतत्व समश्नुते, नवम कारिका में तो दोनों ही तो अव्यक्त विद्या को ही आत्मविद्या लेंगे, हाँ कारण तो उसे अमृत तो प्राप्त करता है। कह रहे सत्र हुआ, ये सत्र में 16 सत्र में सूत्रपाठ्य कामादि दोस्ति फलम आत्मविद्या तो अद्वैत अवस्था उपास्या और उपासना, ठीक है। अद्वैत अवस्था कारण रूप उपासना करने से फलम अमृतत्व मिति विद्यांच अविद्यांच इत्यादि उत्तम इति अर्थ। वो विद्यांच अविद्यांच जो ईशावास्य ईशमी व्याय है ये फल कह दिया, अर्थात अविद्या मृत्युंतुरता विद्या अमृतम उच्यते इसका अर्थ इस प्रकार किया। ओम।